Carl Winter, fortepian, Richard Anderson, kontrabas i Jeff Tane Watts na perkusji. Klasyczne jazzowe trio, cała płyta Steep Steps już 25 kwietnia. Ukaże się ten album dziś w audycji Mało Obiektywnie, nagranie zatytułowane Soul Train. Kolejna nowość przed nami, Jacek Lachowicz i jego nowa piosenka zatytułowana Idę. Idę. To jest tytuł piosenki Jacka Lachowicza, który od jakiegoś czasu występuje jako Las. Tak, po prostu L.A.S. Koncerty Jacka już w najbliższych dniach. 8 marca w Katowicach, Stalmacha 17, to początek o 19, i 9 marca Czeski Cieszyn, Blady Świt, początek o 20. Jacek Lachowicz i jego muzyka. Dziś w audycji Mało Obiektywnie utwór zatytułowany Idę. A propos koncertów i naszych ulubionych wokalistów, to następny głos Państwo, mam nadzieję, rozpoznają. Bo to głos, który wielokrotnie na antenie Trójki brzmiał, także w audycji Mało Obiektywnie. Na kilkanaście koncertów do Polski przyjeżdża Matt Dusk. eyes of attraction. Chemicals flooding my bloodstream, feeling the veins in me, high on a chemistry, a moment of passion. You give me goosebumps, you get me tongue-tied, you make my head rush, I'm trembling inside. My hunger and thirst is strong and voracious. When I'm with you, I thank God I'm only human. I thank God I'm only human. In your outlines, you look like a masterpiece, bringing me to my knees. I'm worshiping you tonight. You're in control and tangled like wildfires. We're beating up a sweat, fighting to catch our breath. Never felt so alive. You give me goosebumps, you get me tongue-tied, you make my head rush, I'm trembling inside. My hunger and thirst is strong and voracious. When I'm with you, I thank God I'm only human. I thank God I'm only human. Matt Dusk. Human to jest tytuł jego nowej piosenki, utrzymanej w klimacie zdecydowanie filmowym, nawet powiedziałbym momentami takim bondowskim. Tak brzmi nowe oblicze Matta Duska. A koncerty, o których mówiłem, tak, będzie ich 13 od 31 marca we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki do połowy kwietnia Matt Dusk na tych koncertach, a będą to m.in. Łódzka Wytwórnia, Cavatina Hall w Bielsku-Białej, Warszawa, Palladium, Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina, Szczecin Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza, czy Poznań Sala Ziemi. No, jest tych miejsc sporo. Mogą Państwo zdecydować, na który koncert się wybrać, bo jest 13 miast do wyboru. Back in Town, czyli Matt Dusk znów na koncertach w naszym kraju. Teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza. 7 marca 1997 roku to dla wszystkich tu przy Myśliwieckiej 357 ważna data. Tego dnia właśnie, 7 marca 1997 roku, odeszła Agnieszka Osiecka. Zejdą raz i drugi kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach. Bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością? On już zna, już zna tę dziewczynę. Zerwanymi nerwami, co wracają nad ranem nie same. On już słyszał o życiu złamanym.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Marca 2002 roku. Już w studiu jej imienia odbył się koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Czy te oczy mogą kłamać i nim wstanie dzień. Dwie piosenki z pamiętnej płyty z utworami Agnieszki Osieckiej. Mirosław Kowalik, Adam Nowak, Jacek Olejarz, Grzegorz Szwałek i Jarosław Treliński. W 28. rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej dziś jej piosenki w audycji mało obiektywnie zabrzmiałe. I następna płyta już przygotowana. Taką mam refleksję, że w tym cotygodniowym zalewie nowości zbyt szybko odkładam niektóre płyty na półkę i potem do nich nie wracam. To jest jeden z właśnie takich przykładów. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. Proszę to zachowaj. Może kiedyś wrócę, gdy będę gotowa. Proszę mi to nagraj. Proszę to zachowaj. Może kiedyś wrócę, gdy będę gotowa. Proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj. Nie zagrają tego w radiu. 24 stycznia ukazała się najnowsza płyta zespołu Micromusic zatytułowana Nie umiem tańczyć. Słuchaliśmy tej muzyki już w audycji mało obiektywnie, ale chyba tylko raz. A wystarczyło, żeby Państwo zamówili piosenkę w muzycznej poczcie UKF-u, a ja postanowiłem do tej płyty wrócić także i o tej porze w Trójce. Dziś w mało obiektywnie chyba najlepszy dzień i już nic, już nikt otwierający nowy album zespołu Micromusic Nie umiem tańczyć. A propos tych płyt, które zbyt szybko odkładamy na półkę, albo potrzebujemy pretekstu, aby do nich wrócić. W ostatnią niedzielę słuchałem audycji Pianokrąg Bartka Wąsika. Gościem Bartka była Edyta Bartosiewicz. Wspólnie słuchaliśmy razem z nimi różnych wykonań piosenki This Woman's Work, Kate Bush. I nie zawiodłem się, w tamtej audycji, w audycji Bartka i Edyty, audycji Pianokrąg, nie zabrakło i tej wersji. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This Woman's Work i Whenever, Wherever, Whatever to Maxwell z płyty MTV Unplugged. Właściwie epki, bo 8 utworów jest na tym wydawnictwie. 1997 rok. na dowód, że mam płytę w studiu, postukałem w okładkę. Tak, to jedno z tych wspomnień z lat 90., kiedy koncerty MTV Unplugged właśnie tak doskonale brzmiały. A to dzięki Bartkowi Wąsikowi i Edycie Bartosiewicz i ich wspólnemu słuchaniu kolejnych wersji This Woman's Work Kate Bush w ostatnim wydaniu audycji Pianokrąg. Przypomnę, Pianokrąg co dwa tygodnie na antenie Trójki o 11:00. Również co dwa tygodnie spotyka się z Państwem o tej porze, czyli w niedzielę o 11:00, Basia Małecka. A nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie, nieuchronnie zmierza ku końcowi. Przypomnę, cała audycja trafi wkrótce na naszą stronę polskieradio.pl/trójka, albo jak kto woli, trójka.polskieradio.pl. Rozmowa z Nikolą Kołodziejczykiem, tak jak i wszystkie nasze rozmowy wcześniejsze z audycji Mało Obiektywnie, do znalezienia również w naszych podcastach podcasty.polskieradio.pl. Serdecznie Państwu polecam naszą trójkową stronę i również nasze radiowe podcasty. A na zakończenie dzisiejszego wydania audycji Mało Obiektywnie słowo się rzekło na początku. Wracamy do ptaków, czyli Ptaki Polski. Michał Szturomski, Filip Kosior jako lektor, Aleksandra Maj, to ona jest odpowiedzialna za wszystkie informacje o naszych ulubionych ptakach, a także Miłosz Wośko, Maciej Szczyciński, Adep Szamun i Jerzy Mazol. To na do usłyszenia Głuszec i Bocian Biały. Mariusz Owczarek, dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu.